الرحمن الرحيم وإن قيل لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القدير وطلع الحقيقة كتاب إلى مخفي لا خبر أخرى بنا په مذهب د استاد ابو اسحاق الاشعری باندې چې په معنا قوله تعالی حتا یسمع کلام الله په معنا قوله تعالی حتا یسمع کلام الله یسمع ما یدل علیه تعالی خبره نه دا خبره را پام کیږي چې کلام الله ته دې کلام لغوی کې اجازه په کلام نفسي باندې ته کلام الله ته په دې کلام لغوی کې لغوی کې مجاز وایي کلام الله اطلاق په دې کلام لغوی باندې مجاز اند او کلام نفسي باندې د کلام الله اطلاق حقیقت نه دی استاد فرمانا قوله تعالی حتى اسمع کلام الله يسمع ما يقول عليه دا خبر را معلومه شولا کلام الله تا په کلام لغوی کې مجاز وای او کلام الله تا په کلام نفسي اغلي کې حقیقت وای استاد خبر را صحیح دا جوړه دا استاد خبر غلطه چې کلام الله په کلام لغوی کې مجاز دا فالقیل لو کان کلام الله تعالی حقیقتا فی المعنى القدیم مجازا فی نظم المؤلف لصح نفیه عنه یبا صحیح نفی دا کلام الله عنه جدی کلام لفظی نا دی نظم مؤلفنا یعنی دا کلام لفظی نا دین وقال لیسا النظم المنزل المعجز المفسر الى صور والآیات کلام الله تعالی یہ بنا کے کلام اللہ یعنی نبی مؤلف نہ صحیح ہے تو کلام اللہ کو جو نبی مؤلف کے مجاز ہوا یا قسم کو لفظ اسد ہوتا ہے رجل خدا کی مجاز ہوتا ہے نفی اسد رجل خدا نہ صحیح دا دلیل یہ ہے کہ زید الخدا لیسا بھی اسد اول اجماع على خلافه او اجماع دا منافق دا على خلافه اي على خلاف صحة نفي كلام الله تعالى عن نظم المؤلف ما بني منافق في نفی کلام الله ذا کلام نبی مؤلفنا صحیحا نا پر اجماع على خلافه و اجماع منافی لگا على خلافه على خلاف صحت نفی کلام الله تعالی عن نظم المؤلف بلکہ اجماع پر منافی لگا کہ نفی دا کلام اللہ دا کلام لبینا دا صحیحا نا خطا لگا او ایدن الموجدو المتحدہ بیہی ہو فکلام اللہ تعالی حقیقتا اما خیلی فکرنا کہ لو کان کلام اللہ تعالی حقیقتا فی المعنى القدیم مجازا فی نظم المؤلف دا مقدم لصح نفیه عنه بین قال لیسا نظم المنزل کلام اللہ تعالی دا تالی والاجماع والا خلافی ہی طرف اسلام تالی کے اشارت ہو اصول تالی باطل لہ لصح نفیه عنه لیکن اجماع جدی پا خلاف بانی منافضہ یعنی پا خلاف سے شیعت نفی بانی بلکہ اجماع منافذ ہے کہ آدم اسے حد کا نافیہ باندھے اور اجماع والا خلاف ہے اجماع خلاف ہے اسے حد کا نافیہ باندھے رہا ہے یعنی اجماع پتا رہا ہے آدم اسے حد کا باندھے او ایدان سارا هم بطلان در تاریخ اشاره تو او ایدان سارا هم بطلان در تاریخ دلیل یکا سنگی ولی اجماع و شد بطلان در تاریخ دلیل و ایدان المعجز و المتحدى به هو کلام الله تعالی حقیقتا معجز و متحدى به تا سارا چیزا کفار و مقابلہ سویدا دا کلام اللہ دا حقیقتن دا آغا شایدہ کتا دا حقیقتن کلام اللہ لیلائی اسی موجیدہ متحدہ بھی اخبار خبر اللہ کی دا کلام اللہ بھی دا نبی حضا دا کلام اللہ بھی کلام اللہ بھی حقیقتن کلام اللہ بھی دیکھوں حقیقت بھی استاد خبرات کلام اللہ پر کلام اللہ بھی کے مجاز دا خبر غلطا وأيضا المعجز المتحدى به هو كلام الله تعالى حقيقة مع القطع بأن ذلك إذا إيجاد أو ذا تهدي إنما يتصور في النجم المؤلف المفصل إلى صور لا متصور في النجم المؤلف المفصل إلى صور يعني بكلام الذي معجز كذا ذا متحدى به كذا ذا لا او اخر من نفیہ ذری اخو متحدابی نہیں جوری اخو دا نظرنا اوجل وغائب دا اللہ مانا لمعالبت شفت القدیم نو سکر خبر باتی دا اصلا چی موجید متحدابی دا کلام اللہ حقیقی دا موجید متحدابی دا مگر دا کلام لفظی دا پتہ لگی دا لائے چی کلام دا کلام الذي دا کلام الله حقیقتا دا او دا کلام الله اطلاق دا بانی دا حقیقتا دا نستا آغا خبره چی کلام الله اطلاق کلام الله مجازا دا دوست شوالا کوئی نا شوالا خوش تو ساعت پسوال خوش دا گوانی دی سنجو لالا کن دے خان خطر زمان دې کله ګنګر وکړ خوشحال خان خټک د کې نکاله په ځای د بیرو نه وځي نو څه ما ته بیر هم نشته ګر کې غړي نه سوچي پلوشي دی واره کنه بیر نه څه ده او دې باندې پلوشي دی ویني دا خو سوال کوي نو قلنا سره جواب قلنا جو جواب حاصل ہو خلاصہ دادا طالبہ منکل مخی جاوی دی کہ کلام اللہ پا کلام نفی کے حقیقت تا او پا کلام لبنی کے مجاز منکل ہوئی پیری مو منکل دقا بیری بخاری فمانا قولی تعالی حتی اسمع کلام اللہ یسمع ما یجلو علیہ اما یجلو علیہ خدا کلام لبنی کا کلام مخدا ویلو چې مسمودا کلام یې ویل چې دا دا هغه کلام یې نفسی نه چې هغه مدلول دومره مو ویل کړه دا خو دې ویل کړه چې کلام الله په کلام نفسی کې چې مدلول دا هغه ته کلام الله دې کتن ویلې شي او دې دا ته چې کلام یې ویل چې کلام الله مدازن ویل شي دا خو مو دې ویل کړه کوم ویل ویل کړه نو مو دې ویل چې خامخا استامو باندې افتراء وکړه ابي در باندې افتراء وکړه تمام مسلک دا غدا ساده چې کلام الله دا لفظ ده کنه دا لفظ مشترک ده دا په کلام الله النفی الازلی کې هم حقیقت ده هغه فارم وظیفه وایي او دا کلام الله دا لفظ دی کلام الازلی کې هم حقیقت ده دې فارم څه ده وظیفه وایي دا چې کله مون کلام الله ته په کلام الازلی کې هم حقیقت وایو بیا تاسو به مونږ نه وسوال دی وسه نه نفذ کلام الله چې کلام الله دینه صحیح نه ده نو ځکه کنه چې کلام الله په دې کلام الله دینه کوم څه حقیقت ده دا څنګه لکه اساس دی په دې کې دا کې مجاز ده نو کدا مجاز دی په کلام الله دینه کې چې کلام الله نه په دې دا کلام الله دینه صحیح و لکه اساس نه په دې کې دا نه صحیح ده او کلام الله په کلام الله دینه کومه حقیقت لکه څنګه چې په کلام الله دینه کې حقیقت ده نو تاسو څنګه دا پینټیلا وایي نو ټولا نه باب جواب حاصل و خلاصہ قلنا تحقیق ان کلام اللہ تعالی اسم مشترک بین الکلام النفسی القدیم النفسی القدیم یہ پرن لفظ کلام اللہ وزد دام دا کلام اللہ لفظ مانا حقیقی دا اور دا کلام نفسی وسا اضافت و نسبت خدای دیتی جی کنا دا کلام نفسی تا جی کلام اللہ بھی لیشی دل دا اضافت مانا سا ومانا اضافت کونه صفتا له تعالی وبین اللذی الحادث اور دا رنگی لفظ دا کلام اللہ دا مشترک تا وما بین دا کلام اللذی الحادث المؤلف تے من صور والآیا حقیقت کلام الذی الحادیث دے اضافت کو خدا طرف کی جو کلام اللہ ویلے شی رتم چکتا وشی نگا دے اضافت مانا سو ومانا اضافت انہو مخلوق اللہ تعالی کلام الذی خدا مخلوق دا لیس من تعریفات اللہ مخلوقی کلب تعلیوا کہ لفظ کلام اللہ پر یہ کلام الذی کہ ہم حقیقت کو لکھنا اس پر کلام اللہ نفی کلام الذی نے صحیح بھی لکا سنگی سے کہا اصد نفی دا حیوانی مفترس نا صحیح دا کما جاز بے فکی کر بے بے نفی سے صحیح وا کما جاز کو نا سٹھ ولو لفظ کلام اللہ پر کلام الذی کی حقیقت سوال بلیاد نفی بیسا ہی نہیں ہوتینا لیکن اصد تپو حیوانی مختلیس کی حقیقت تا نوانی حیوانی مختلیس نے اصد نفی صحیح دا نفلا اشیح ان نفی اصد اللہ اچھا کل دا کلام الذی دا کلام اللہ سوال حقیقتا دا صحیح و کی موجودہ متحدہ بھی ہے غصوب دے چاہا کلام اللہ حقیقتا نا دا سیدہ کلام لفظی دا دے موجودم دا دے متحدہ بھی ہم دا او دے کلام اللہ حقیقتا نا ہما دا نو صحیح ہوا کی موجود متحدہ بھی ہے غصوب دا چاہا کلام اللہ حقیقتا نا دا اکتا کلام اللہ حقیقتا نا بھی لے اسی سیدہ تفضا کلام لفظی دا دکھا دے موجودم دا دے متحدہ بھی ہما دا ولا يكون على جاز وقد تهدي الا في كلام الله تعالى حقيقة لا توسر ولا دواء شارحا هذا خبر ابونا جواب كي اكرا كي لفظ كلام الله دا مشترك دا كلام النفسي و كلام الذي فمنس كي او دوارو دا فارو دا شوار دا دوارو كي حقيقة دا ہاں گور دام خبر ہوتا حالانکہ تاسو بعض مشائخ وائی کہ کلام اللہ پہ کلام لفظی کے مجاز دا تاسو بعض مشائخ وائی کہ کلام اللہ پہ کلام لفظی کے مجاز دا لفظی سر بس قبول ہے اسے مشائخ وائی تاریب تا تو گورا اور زمان دی مشایخ و مطلب باندی پویدا تا گورا خری تا گورا پس احراس پی تا گورا تو زمان دی مشایخ و مطلب نی پویدا وائی پا زمان مشایخ وائی کنا بعدی مشایخ تی کلام اللہ دا لفظ کلام اللہ بیتی مجاز ہو سعادی زمان دی جو مشایخ و دقل کلام نا دا مطلب ندر کہ لفظ کلام اللہ کلام الذی دا پارا وزا شوائی دا اور دا کلام اللہ دا لفظ استعمال پر دی کلام الذی کی حقیقت نہ دا بلکہ مجاز ہو دا وزا اندول پارا وقت دا وزا نپکے استعمال دی لذا من در یہ مسائل خو دا دیخ پل کلام نا سی کلام اللہ دا لفظ کلام الذی کی مجاز دا دا مطلب نہ دا لیکن مراد نظر کہ لفظ کرام اللہ کرام یوی پر اول شو ہے نظر مگر دو وزن ہے پک استعمال کی گی اور یہ لگتے ہیں کہ کرام یوی کی مجاز زمون مسائل خو د دې خبرې خبره دا مطلب نه لتاي دا زمون دغه مسائل خو دغه وایي چې کلام الله دا لفظ کلامی لذید پارا ولا شوایدا کلام الله کلامی لذید پارم اسم درلو ولا شوایدا نه لهذا کلام الله بدی کلامی لذی کے با حقیقت وی کلام الله استعمال با پلی کلامی لذی کے حقیقت وی مجاز وی او کسی دا سے دیکھا کہ در لفظ کلام الله اول معنی حقیقی اگر کلامی نفسی دا اگر کلامی نفسی لفظ کلام الله کلامی نفسی دا پارا وزا شوائی دا بغیر دا سو واسطی نا بغیر دا سو واسطی لفظ کلام الله دا دوما مانا جو کلامی لفظی دا دیر پارا چی دا لفظ کلام الله وزا کی دلو کنا دا پا نظر سارا دیر کا کہ دا دوما مانا چی کلامی لفظی دا دا دال دا کلام الله پا آغا اولا مانا بانی چی کلامی نفسی دوی مانی پا رہے بھلا بری واسطہ اوش پا پا واسطہ دلالت سر کہ دا دوما مانا دال پا آغا اولا مانا زمون دا مسائق دی کلام الله ته په کلام لفظی کې مجاز نه وایي په دې معنی سره چې دا غل سره وځي نه زمونږ دا مسائق کلام الله دی لفظ تا په دې معنی ثانی کې کلام لفظی کې حقیقت وایي دا وایي چې دا کلام الله دا لفظ دا دې دوی معنی په کلام لفظی دې په اړه هم وځي خو دا دې په اړه هم نوم دلو شو وایي کلام نفسی اولا مانا دا کلام لفظی سدا دو مانا دا افر دوارو مانو کی دا چاوری مانا پر اولا شوائی دا بغیر دا سو واسطینا بغیر دا سو واسطینا بغیر دا سو علاقی نا از دومی مانا پر کلام لفظی سو اولا شوائی دا ندا بالواسطا ربی ذات بلکی بالواسطی دا بلا علاقه نه بلکې دا علاقه د وړي نه هغه علاقه دا چې دا دوه معنا دا اوله معنا مجبوره دا دې دوه معنا اوله معنا چې کومه علاقه موجوده ده دا لفظه دا علاقه چې دوه معنا په اوله معنا باندې ده دا دا نو دغه واسطه دغه علاقه د وړي نه دا لفظ کلام مولا وزا دې دوه معنا د پاره هم شو و شوایا او دل مانه پرون لفظ کلام الله اسم وګرځي دا لري دا لفظ کلام الله زمون دا بعض مشایخ هم په دې کلامي په دې معنا شانی کې کلام لفظي کې حقیقت وایي مجاز پکې وایي نه مجازي معنی سره چې او دل مانه پر وزن نه وي خو دوی چې بیا مراد کلام الله ته په دې معنا شانی کې مجاز وایي کنه اندا مجاز ته مجازان وای دا مجاز ته شو وای مجازان لکه دا زما معنا ده دا معنا مجازي سره مشابه شو راخه معنا مجازي په صورت کې هم دا معنا مجازي معنا حقیقت سره علاقه وی کنه به دې کا لفظ چې معنا حقیقت کې استعمال کی کنه نو بیا په دې معنا مجازي کې څه هم استعمال شي مانا مجازی پر سرک کیوں نے مانا مجازی علاقہ مانا حقیقی سروی کر اور دا جو مانا حقیقی طرف دا کلام اللہ چی کلامی لفظی دا دی در ما علاقہ موجود ہے شوزا اولی مانے سارا لہذا دا مانا ثانی حقیقی دا لفظ کلام اللہ دا مانا مجازی سر مشابه شوزا نو دی وجن دی مشایخ و دی مانا ثانی دا لفظ کلام اللہ تا جی مانا حقیقی دا اته مجاز ویلا مجازان اته مجاز ویلا څه مجازان دا مطلب نه دی دی وزن ور پاره وای دی وزن ور پاره وای نو دا دا خبر شو وای دا چې مشایخ یو ته مجاز وای یا ته څه وای حقیقت وای هغه کوم مطلب مطلب ورته مجاز وای نو مجاز ورته مجازان وای حقیقت هم ورته مجاز وای ته په یوه مولا شه تپوشو سازو برو اٹھو تاریبا اما وقع فی بارت باز المسائخ من انہ مجاز فلیس ماناہ انہ غیر موضوع لنظم المؤلف لما تغنا بل ان الكلام فی التحقیق و بالذات بذات بلا واسطہ بغیر صلاتینا اسم للمعنى القائم بالنفس اسم للمعنى القائم بالنفس يعني كلام النفس وتسمية اللفظ به تسمية اللفظ من الكلام اللفظي به لكلام الآخر ووضعه لذلك لذلك لا كلام اللفظي لا دو معنى جوريه الذي علاقة موجودة لغا أولي معنى سارة هذه بان يطلب لذلك الكلام لا واسد علاقه سرقيكي سقط العلاقه لا وتسمية اللفظ ووضعه بذلك إنما هو باعتبار دلالته على المعنى أي على المعنى القديم سقط كلام النفسية معنى أولا لا جيت الكسرة لا أدوان معنى معنى حقيقي لفظ الكلام الآخر فروض هذا وتنك جيت فارغ لفظ الكلام الآخر فذخوه لنو سوى دور فارغ نداد یہ علاقہ کے دلالت فبنا باندھی داد کو اثر دلالت سارا دیو جن داد باو مانا حقیقی مانا مجازی سارا مشابیت اللہ لیکن مانا مجازی کم دا مانا حقیقی سارا علاقہ موجودا بھی بیازو کا لفظ کلام اللہ تو بھی بے مانا کی مجاز مجازن اوئے جائے اشوار فلا نزا علاہم فی الوضع و تسمیت تھی دمو مسائق کی جگر اپنے کی نہیں سوا جمع مسائق کو بھومیت کے جگڑا پر وضع پر تسمیہ کرتا نا جمع طول مسائق پر دیوانی متفق ہو دی لفظ کلام اللہ کلام اللہ پر ہم وضع دا اور لفظ کلام اللہ کلام اللہ پر ہم اسم کردہ والے سب ہے دا اللہ بعضی مسائق ہو چی کلام اللہ تا پر کلام اللہ کی مجاز ویری دی مجاز ہے مجاز ورسا مجازان ویری دی لیکن دا دو مانا کلام اللہ دا مانا مجازی سرا مشابیہ دا وجود دا علاقہ کے مانا مجازی صورت کیوں علاقہ موجود ہے آجر میں معنی کی صورت کیوں علاقہ موجود ہے کہ اگر دلالت تھا کون دکھ میں معنی سانی دلال کو معنی اولا بانے جیسے کہ مفیر کو مجاز مجاز ہوں اوہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وذهب بعض المحققین إلا أن المعنى في قول المشايخ وذهب بعض المحققين باني بتاعت برا حاشية مروتية تبا جوري وذهب بعض المحققين قوله وذهب بعض المحققين إعلم أنه ذهب بعض الأشاعرة يعلم أنه ذهب بعض الأشاعرة لبعض الأشاعرة مراد قال لي الجودين الإيجي رحمه الله تعالى مواقف مؤلف أو مصنف يعلم أنه ذهب بعض الأشاعرة إلى أن النظم أي إلى أن اللفظ أيضا قائم بذاته تعالى وقديم جمهور شعر أحوال إقدار ذاته نظم لفظ قائم إقدار ذاته قائم ذا معنى ذا جغز كلام النفسي إليه اگر لفظ دا نہ قاضی اگر ایجی سے گا تو بدلا بس ایک مانا آنے گا قائمہ بلکہ لفظ نہ زمور پر قائم گا اسے ایک مانا قدیم آنے گا بلکہ دانا زم لفظ ہم قدیمہ گا اعلم انہ ذہب بعض الاشاعر الى ان النظم ایضا قائم بذاته تعالی وقدیم فاراد شارح آیاز کورا ہو جدا مذہب ذکر کی فاراد شارح ہو آیاز کورا ہو ویزیفہ ہو اگلا مذہب او دغه مذهب ته ضعیف وکي ويزيف وکو وقال ذهب بعض المحققين الى اخره فقال ذهب بعض المحققين الى اخره غوري خبر صحيح وته قوله ذهب بعض المحققين اعلم انه ذهب بعض الاشاعره الى ان الكلام الى ان النظم ايضا قائم بذاته تعالى وقديم فاراد الشارح ان يذكره ويزيفه فتضعيفه فقال ذهب بعض المحققين الى اخره هو شرح دغوري وذهب بعض المحققين الى ان المعنى في قول مشايخنا كلام الله تعالى معنى قديم قاضی اور دین ای دی وای زمون دا مشایخ سی وای کہ کلام اللہ تعالی مانن قدیم نوں مشایخ قدی قول کے دا معنی سی دا لیس فی مقابلۃ اللفظ بین مراد معنی مقابل لفظ نہ دا ای معنی مراد معنی مقابل دا لفظ نہ حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهومه كذي معنى مراد مقابل اللفظ في نبيخ بدي معنى مراد مدلول اللفظ أم مفهوم اللفظ ومفهومه باندي تصبر النكتة مروتية تقوريخة نكتة حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهومه فيلزم أن النظم ليس كلاما إذا لازم راضي شيء نظم داب كلام بينا إذا كلام الله تعالى معنى قديم كي کله معنا نه مراد مدلول د لفظ شي بیا خدا مطلب چې کلام الله دا مدلول د لفظ دا خود لفظ ناغم با کلام الله بیا شي نه نو ذهب بعض المحققين الى ان المعنى في قول مشايخنا كلام الله تعالى معنى قديم ليس في مقابله اللفظ حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهومه فيلزم ان النظم ليس كلاما بل في مقابله العين لیکن مانا منگری مشایخ پدی قول کے تو کلام اللہ تعالی مانا قدیم ہونا تلتا مانا کو مقابلہ دا عین کے جا مانا تو مانا دا مقابل دا عین سارا دا اد عین مراد والمراد بھی ما لا یقوم بذاتی ہی او عین والمراد بھی مراد دی مانا سارا په معنا د مقابل د عین سره ده په دې معنا نه مراد ما لا یقوم بذاته ده نو اوس په کلام الله تعالی معنا قدیم کې دا معنا چې په معنا د ما لا یقوم بذاته ده راځي په مقابل د مقابل د عین کې معتبره سوال نو اوس په دا معنا نظم لفظ ته هم شامل وي دا لفظ د معنا او معنا ته هم شامل وي نو په دې مشایخ دې کول مطلب دا دی کلام الله معنا قدیم کلام الله دا لفظ او معنا نه عبارت او دا دوار قدیم دی دوار د غیر صفات دي ذات برده پورې قائم دی او دا کده دی کاری اګری ایږي رائے دا والمراد به والمراد بالمعنى على هذا الاعتبار ذكر معنى كمان مقابل عين سره واخله نو بیا معنا نو مراد وی مالا یقوم بذاتی ہے امارا یقوم بذاتی لگا سنگے چھے معنا دا ملافظ و نظم دا اسی دے کسا ایلی صفا تے و مراد و هم ایم مراد المشایخ بے قولهم کلام اللہ تعالی معنا قدیم بقاضی از دلی تفریح مطابق و مرادهم اي مراد المشايخ بقولهم كلام الله تعالى معنى قديم ان القران اسم اللفظ والمعنى القران ده لفظ ده معنى ده هر دوار النوم ده ان القران اسم اللفظ والمعنى اسم اللفظ والمعنى ان ده بار خبر اول شامل لهما والبار خبر ثاني قرآن نوم ده لفظ معنى ده پارا او قرآن شامل ده لفظ معنى هر دوار ده پارا او وهو قديمون او قرآن بذلك المعنى قديم يعني لفظ قديم او معنى هما قديم لفظ صفت باري تعالى قائم بذات الله تعالى قديم او معنى هما وقرآن لا كما زعمت الحنابلة ممكن لفظ قديم وايونو اغا معنى سرى نجكري معنى سرى حنابل النظم لفظ قديم واي لكن ما زعمت الحنابل دي من تصبر حاشي مروتية تقوري لا قوله لكن ما زعمت الحنابل اي نقول بقدمه اي لا نقول بقدمه كما زعموا من قدم النظم من نظم لفظ قديم وايو قدم معنى سرى نجي كل معنى سرى ورطا حنابلة قديمة وايو لا كما زعمت الحنابلة أي لا نقول بقدمه كما زعم من قدم النظم لا كما زعمت الحنابلة من قدم النظم المؤلف المرتب الأجزاء حنابلة النظم أو اللفظ مركب مرتب الأجزاء قديمة وعي وده قائم إذا تباري تعالى منذ لفظ قديم وعي كاذي الدين وعي ومنذ كون لفظ قديم وعي وتخذ هذه الذات فوري قائم وعي نعم وعي أغنظم مرتب الأجزاء نعم ذاك الترتيب ذاك منافذ ذا قديمة سارة أو هنا بلدي منافذ قدامة سارة الترتيب لا دامني أبيام نظم تدري قديمة وعي نزيد خبر مهالة لا لا كما زعمت المعتزلة أي لا نقول بقدمه كما زعم من قدم النظم أن اختصر في برق سلاغ من قدم النظم المؤلف المرتب الأجزاء فإنه بديهي الاستهالة نظم مؤلف مرتب الأجزاء بد قدامة دا بديهي الاستهالة وللقطع بأنه لا يمكن ترتيب بصورتك قدامة مهار وبداهة ترتيب بصورتك قدامة مشي راجع لك بسم الله الرحمن الرحيم كي الفاظ مرتب دي كان نقول لها اختار خبر ذا اتفق بعد بسم الله سي بسم الله كي تجي بسين باني تلفوش كي كلا بي كي تقول بي با تلفوش كي رأي كي ابابا ختم سبي بي كي لبا پس بسين باني تلفوز راضي نجي بعد تلفوز مقل با ختم شولا نجي كم جا ختم كي بقى قديمي كا حدیث شو حدیث من با حدیث شو اسين خود بان بعد موجود شو کر نسين هم شولو حدیث شولو دا محال ہے کلام بھی مرتب بھی اور جائے قدیم کلام مرتب لا محال حدیث بھی للقطع بأنه لا يمكن التلفظ بسين من بسم الله إلا بعد تلفظ بالباء باء منعدمة أغا حديثة سين مسبوق شلو تلفظ بالباء سرا جيسا شلو حديثة شوالو بل المانا بعد برا متقن داريه تقول رأيها بل المانا أي بل هو قديم بمعنى أن اللفظ القائم بالنفس وي طالبانو موتكم نظم و لفظ قديم وايو كان او ذات وجب قائم منو لا تو زه بارې چې پات منو نو موږ دا وایو چې هغه مرتب نه ده هغه کې لا او ترتیبه نشته نه کني به قدیم کې نه شي بل هو قدیم به معنا ان اللفظ القائم بالنفس ليس مرتب الاجزاء في نفسه كالقائم بالنفس الحافظ هغه کنه چې قائم بالنفس الحافظ من غير ترتب له اجزاء بغير ترتب ده اجزاء هو نا دي ولك عفيد دي نفس پوری دا كلام الله الذي قائم ده بغير ترتب ده اجزاء هو نا زغرنگي اغا نظم لفظ ده خدای صفت تا ذات بدلا پوری قائم ده نو غير ترتب ده نا من غير الترتيب ترتب الاجزاء وتقدم البعض على البعض والترتب فاس بعد نتولى قوي والترتب آية الكلام الإلهي والترتب آية الكلام الإلهي إنما يحصل في التلفظ والقراءة بالنسبة إلينا لاندي نقطة كندارية برا نقطة مروتية لاندي نقطة كندارية وترتب آية الكلام الإلهي إنما يحصل في التلفظ والقراءة بالنسبة إلينا كلام إلهي بنظر إلى الله ترتب نشط ذاك كلام إلهي ترتب راضي كنا نفسه کہ تور باندې اشد تلفظ کہتے قرات کا ہے بے دال تا پک تر تو راضی زکہ ستا دا اعلی دن تو کو قرات تک نہ نہ کا سر مر جتا پا دا میں تر تو باندې نہ کہے دے خام خاص کہے ترتیب قائمہ کوي یا دمی مساعدت الالات وهو الشان وهذا معنى قولهم اي معنى قول المشايخ المقروء قديم والقراءة حادثة مقروء قديم قراءة لا حادث مقروء الترتيب نشتا أو قراءة الترتيب نشتا وأما القائم بذات الله تعالى وأما القائم بذات الله تعالى فلا ترتب فيه أكو ترتيب نشتا تاسو دغه پورې چې قائم ده نو دغه ترتیب شته او قائم ده چې الله تعالی ترتیب نشته حتی ان من سمع کلامه تعالی تاسو د خدای کلام اورئ نو کنه کومه حضرت وایي دا ممکن نه کنه چې د خدای کلام سمع وشي نو سمعه غیر مرتب الاجزاء ولی لعدم احتیاجه آی لعدم احتیاج الله تعالی الى الالات سارے قاضی الدین اے جی خبر نقل کول کر غلط لکھاری سو خبر تضعیف و تضعیف و تضعیف و تضعیف و تضعیف بانی شروع کئی هادا حاصل کلام دی تمہاں جتا تو سواب روایا لگا قاضی الدین اے جی دا کلام حاصل دا سمرا خدا سے وہ کرنا هذا حاصل كلامي إيه لتاسو سوار دلو ما نانو داخل قاضي ابن إيه لكلام حاصل هو وددا مسلك ددا رأي دا ضعيف دا مزيفة دا تضعيف وتضعيف وجا دا وبيتاسو سبات إن شاء الله وهو جيد لمن يتعقل إلى آخر سرواية إن شاء الله تعالى أوصور ضعيف ومخمو خاصة خدا مجالا